9 przy zakupie 2 sztuk. W Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 listopada odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Warszawa-Włochy w sprawie odwołania burmistrza. Został on przyłapany na przyjęciu łapówki. Prezydent Polski i król Niderlandów oddali hołd generałowi Maczkowi i jego żołnierzom. Pracownicy poznańskiego ZOO pomogą tygrysom zatrzymanym na granicy polsko-białoruskiej. 5 listopada odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Włochy w sprawie odwołania burmistrza. Artur W. został przyłapany na przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali go w garażu, kiedy próbował ukryć pieniądze w gotówce. Chwilę wcześniej właściciel jednej z dużych spółek deweloperskich wrzucił pieniądze przez uchylone okno do Maserati burmistrza i odjechał do jednej z tureckich restauracji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, mówi Piotr Daniluk, rzecznik prasowy warszawskiej dzielnicy Włochy. Wczoraj w godzinach wieczornych do Urzędu Dzielnicy Włochy weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj de facto z oświadczenia CBA dowiedzieliśmy się, że burmistrz został zatrzymany. Zatrzymanie pana burmistrza to jest świadectwo tego, że w Warszawie dzieje się źle na płaszczyźnie szczególnie działalności ludzi, którzy zajmują się procederem przestępczym. Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Z informacji medialnych wiemy, że to jest kolejna transza, która była związana z panem burmistrzem. Czy można domniemać, że ta działalność była dłuższy czas? Dla mnie to jest bardzo zaskakujące. Jarosław Szostakowski, Platforma Obywatelska. Pana burmistrza znałem z dobrej strony jako sprawnego burmistrza, ale jeżeli jest to prawdą, to takie zachowania są karygodne. Zaskoczenie jest zawsze w takich sytuacjach, ale co do jakichś ocen, to jakby wolałbym się nie wypowiadać. Artur W. z Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. Prezydent Andrzej Duda i król Niderlandów Wilhelm Aleksander oddali hołd generałowi Maczkowi i jego żołnierzom na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Bredzie. Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez polskich żołnierzy prezydent i król złożyli wieńce na grobie generała Maczka. Po uroczystości na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie prezydent Andrzej Duda oraz król Wilhelm Aleksander na schodach ratusza przyjęli uroczystą defiladę z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez polskich żołnierzy. Po zakończeniu defilady król Wilhelm Aleksander dziękował polskim żołnierzom. Dziękujemy wam Polacy. Thank you, Poles. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polacy w czasie II wojny walczyli nie tylko o wyzwolenie Polski. Kierując się mottem o naszą i waszą wolność, Polacy walczyli zaciekle z Niemcami prawie wszędzie w Europie, od pierwszego do ostatniego dnia tej straszliwej wojny. W walkach o Bredę poległo ponad 150 polskich żołnierzy, a miasto w dowód wdzięczności nadało honorowe obywatelstwo żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Breda, Witold Banach, Polskie Radio. Poznański ogród zoologiczny zainteresował się losem 9 tygrysów, które od kilku dni przetrzymywane są w ciężarówce na polsko-białoruskim przejściiu granicznym w Koroszczynie. Wkrótce pracownicy ZOO powinni dotrzeć na miejsce i ocenić stan zdrowia zwierząt oraz niektórym z nich zapewnić schronienie, mówi rzeczniczka poznańskiego ZOO Małgorzata Chodyła. W ekipie jest nasz lekarz weterynarii, są tam opiekunowie zwierząt drapieżnych, którzy mają właśnie doświadczenie w opiece nad tygrysami. Postarają się ocenić stan zdrowia tych zwierząt, co możemy zrobić dla wszystkich, natomiast schronienia w naszym poznańskim ZOO możemy udzielić najwyżej dla 2, maksymalnie 4 osobników. Zwierzęta przewożone w klatkach w ciężarówce wyruszyły 22 października z Włoch do Rosji. Strona polska przepuściła transport. Przewoźnik posiadał wymagane na polskiej granicy dokumenty. Transport cofnęła strona białoruska z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Tygrysy narażone są na olbrzymi stres. Z tego powodu jeden z nich nie przeżył. Czy starożytne cywilizacje były do siebie podobne i w jaki sposób ich spuścizna wpływa na nasze życie? Debatują o tym w Pekinie naukowcy z 16 państw. W tamtejszym Muzeum Pałacowym trwa konferencja na ten temat. W konferencji biorą udział eksperci i naukowcy z 16 państw, m.in. z Egiptu, Grecji, Peru i Iraku. Główne tematy seminariów to różnice i podobieństwa pośród starożytnych cywilizacji oraz kontynuacja ich dziedzictwa we współczesnym świecie. Osobny panel poświęcony jest jedwabnemu szlakowi w kontekście odkryć archeologicznych. Podczas konferencji poruszany jest też temat ochrony stanowisk archeologicznych oraz przeciwdziałania nielegalnemu handlowi dziełami sztuki. Chińska cywilizacja uznawana jest za jedną z najstarszych na świecie. Według chińskich naukowców liczy ona ponad 5000 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz o sporcie współczesnym, Tomasz Grozdowski. A na początek o piłce nożnej. Trwają rozgrywki w piłkarskim Pucharze Polski. Najwięcej emocji było dziś w Bytowie. Tam Bytowia przegrała 2-3 po dogrywce z Krakowią w meczu 1/16 finału rozgrywek. Zwycięskiego gola goście strzelili w 5 minucie doliczonego czasu gry, kiedy wszyscy czekali już na rzuty karne. Tam było najbardziej dramatycznie. Najwięcej goli padło zaś w Gorzowie, gdzie Zagłębie zwyciężyło Stilon 5-1. Poza tym do 1/8 awansowały drużyny Lecha Poznań, Błękitnych, Stargard, ŁKS-u Tychy i Górnika Łęczna. Trwa mecz ŁKS-u z Górnikiem Zabrze. Koszykarze Anwilu Włocławek odnieśli pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów FIBA, pokonując na własnym parkiecie francuski zespół Elan po La Cortes 95-87. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów mistrz Polski zmierzy się w Jerozolimie z zespołem Apoel Bank. Holenderka Bertens wygrała z Australijką Barty, a Szwajcarka Bencic z Czeszką Kwitową w meczach czerwonej grupy tenisowego turnieju WTA Finals w Shenzhen. Takie rozstrzygnięcia oznaczają, że żadna zawodniczka z dwóch grup po dwóch kolejkach jeszcze nie awansowała do finału. Wszystko rozstrzygać się będzie w trzeciej kolejce meczów. Włoska gazeta Corriere dello Sport poinformowała, że SSC Napoli nie jest już zainteresowane transferem Erlinga Haalanda. 19-latek grający obecnie w Red Bull Salzburg kojarzony jest już z Manchesterem United. Włosi podobno doszli do wniosku, że nie są w stanie rywalizować z Man United. Nie taka skala budżetu jak na Old Trafford. To dobra informacja dla Arkadiusza Milika. Nie będzie miał kolejnego rywala do gry w pierwszym składzie w Napoli. Z kolei tym transferem we Włoszech nikt się nie przejmuje, a wszyscy mu kibicują. Gianluigi Buffon będzie mógł grać w Juventusie do 43 roku życia. Juventus bowiem szykuje się do przedłużenia kontraktu z bramkarzem o kolejny rok. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie na północy, Pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem będzie mglisto, będzie też wietrznie, w Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie i Wrocławiu 7, w Warszawie 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Po zanieczyszczeniu powietrza pyłami, tlenkami siarki, azotu czy benzopirenem rozmawialiśmy na antenie naukowego Klubu Trójki wiele razy. Dzisiaj też porozmawiamy o zanieczyszczeniu, ale czym innym? Mikro i nanoplastikiem. Skąd jest, ile go jest i czy jest dla nas groźny? Zapraszam do wysłuchania i uczestniczenia w audycji. We'll be right back. ciągu ostatnich 70 lat wyprodukowaliśmy prawie 9 miliardów ton tworzyw sztucznych, a obecna produkcja wynosi około 400 milionów ton rocznie. Plastiki obecne są dokładnie, dosłownie wszędzie. Są na dnie Rowu Mariańskiego i na pustyniach. Są na biegunach i nawet w najbardziej niedostępnych częściach Puszczy Amazońskiej. I właśnie dzisiaj o tych plastikach, ale nie o tych dużych, takich jak na przykład torebka foliowa czy zgnieciona butelka PET, tylko o mikro i o nanoplastikach. Porozmawiam z dwoma kobietami, z dwiema ekspertkami, doktor nauk medycznych, specjalistka pediatra, alergolog Izabela Blach-Legawiec z studia w Katowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, miło mi z Państwem porozmawiać będzie i podzielić się choć odrobiną wiedzy. I w studiu warszawskim, dokładnie naprzeciwko mnie, tak mniej więcej z metr, może metr i 20 centymetrów ode mnie, pani Kinga Jarosz, doktorantka w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka projektu badawczego Mikroplastik we współczesnych osadach jako potencjalny wskaźnik antropocenu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zacznijmy, drogie panie, od tego, co wiemy. Od tego, co wiemy, bo to nie tylko jest kwestia Rowu Mariańskiego, biegunów czy Puszczy Amazońskiej, ale także Krakowa. Kraków, w Krakowie, jako w jedynym chyba mieście w Polsce, został przebadana ilość mikroplastiku w powietrzu. I badała to pani. Bardzo proszę. Tak, przeprowadziliśmy takie badanie. Akurat badanie, które zostało do tej pory opublikowane, to jest taki pilot w wykonaniu moim, profesora Marka Michalika i profesor Wandy Wilczyńskiej-Michalik, który to miał na celu stwierdzenie, czy w ogóle mikroplastik w powietrzu, w tej atmosferze Krakowa się znajduje. No i niestety stwierdziliśmy, że nie tylko się znajduje, ale jest go potencjalnie bardzo dużo. I tak jak pan mówił tutaj, jest to jedyne takie badanie w Polsce na tą chwilę. My oczywiście kontynuujemy nasze prace. W ogóle badania nad mikroplastikiem, czy to w powietrzu, czy w środowisku ogólnie, w Polsce w tym momencie prowadzi właściwie tylko nasz zespół. Mam nadzieję, że to się oczywiście zmieni, bo temat wymaga na pewno dużej uwagi i nakładów właśnie pracy. Co to znaczy, że jest go dużo? Powiem tak. Dużo łatwiej udało nam się go znaleźć i były to tak duże fragmenty i w takiej ilości, że mogliśmy bez wykorzystania jakichś zaawansowanych technik analitycznych już optycznie rozpoznać po prostu przy niedużych powiększeniach, że jest to mikroplastik przez właśnie jego charakterystykę. I wolałabym uniknąć na tą chwilę takich konkretnych informacji, czyli ile jest go na przykład w objętości powietrza. Nad tym pracujemy w tym momencie. Natomiast mogę powiedzieć właśnie tylko tak subiektywnie, że jest go dużo i jest go dużo więcej niż przypuszczaliśmy, bo to, że mikroplastik znajduje się w powietrzu, umówmy się, nie było dla nas zaskoczeniem. Jest on właściwie, tak jak pan wspomniał we wstępie, wszędzie. Gdzie go państwo badaliście? Gdzie go poszukiwaliście? Umieściliśmy na dachu Uniwersytetu Pedagogicznego, na odpowiednim, w Krakowie oczywiście, na odpowiedniej wysokości, tak żeby nie zagrażało, nie zagrażała próbką jakaś taka, czy tym, umieściliśmy takie odstajniki i tak, żeby nie było ryzyka, że coś tam bezpośrednio z dachu, bo teraz na tych dachach jest dużo różnych instalacji, wywiewa, tylko żeby mieć pewność, że to jest opad atmosferyczny i badaliśmy właśnie, zbieraliśmy w takich dużych pojemnikach, można by powiedzieć, wykonanych, szklanych pojemnikach, tak żeby właśnie nie było ryzyka, że to też jest plastik, depozycję suchą i mokrą, czyli zarówno opady śniegu, deszczu, jak i po prostu to, co opada z atmosfery pomiędzy takimi zjawiskami. W ogóle potencjalnie to badanie miało nie tylko stwierdzić, czy jest mikroplastik, ale też przede wszystkim to jest w ramach takich rutynowych badań opadu atmosferycznego bardziej pod kątem właśnie cząstek stałych, tych najdrobniejszych frakcji, które w powietrzu występują, a przy okazji okazało się, że ten mikroplastik znajduje się w bardzo dużych ilościach, takich ilościach wartych uwagi. Skąd on pochodził? Czy na tym etapie badań można już stwierdzić, co jest, co było źródłem tego krakowskiego? To jest niesamowicie trudne do określenia. Nie tylko jeżeli chodzi o ten krakowski, powiedzmy, mikroplastik, ale też w ogóle przy badaniach mikroplastiku praktycznie nikt nie sili się na to, żeby stwierdzić, skąd bezpośrednio pochodzi. Możemy stwierdzić, że głównie znajdowaliśmy włókna plastikowe. Po dalszych analizach, które akurat tutaj nie były publikowane, wiemy, że jest to między innymi właśnie polipropylen, polietylen i znamy potencjalne źródła, jakie mogą być, ale żeby stwierdzić dokładnie, po pierwsze, może być to niemożliwe, a po drugie, to wymagałoby dużo większych badań. Na pewno pochodzi od działalności człowieka, bo powiedzmy sobie, żaden inny organizm, żadne inne zjawisko nie powoduje zanieczyszczenia plastikiem, tworzywem sztucznym, jak sama nazwa mówi, jest to wytwór człowieka. Pomijając kwestię... Przepraszam. Bardzo proszę, pani doktor. Czy mogę dodać? Znaczy, na pewno będzie bardzo trudno określić źródła, ponieważ plastik jest wszechobecny i tutaj musimy brać i pod uwagę nasze natężenie, ruch samochodowy, czyli tarcie opon, tarcie klocków hamulcowych w samochodach i wszystkich innych pojazdach mechanicznych, ale również place zabaw, boiska wyłożone sztucznymi nawierzchniami, gdzie też w trakcie zabaw, gier zespołowych ten mikroplastik się unosi. Korty, które mają sztuczne nawierzchnie nietrawiaste, też olbrzymie ilości mikroplastiku. Także tutaj na pewno będzie bardzo, bardzo trudno, sądzę, odpowiedzieć na pytanie, a raz wtórnie w opadach atmosferycznych, prawda? Czy mówimy o sytuacji, w której coś, co jest wykonane z tworzywa sztucznego, się w różnych procesach ściera, między innymi też chociażby wykładziny, które mamy w domach albo w miejscach pracy często, ale też na przykład ubrania, które często są z tworzyw sztucznych robione, idąc, no, ocieramy kolejnymi warstwami i to jest źródło mikroplastiku, czy także pochodzi on w wodzie, w glebie, na przykład z rozpadu butelek PET, wyrzuconych elementów plastikowych? Wyróżniamy dwa... Jak najbardziej. Także nie chcę tylko do tych słowa, tylko chciałam dokończyć. Aha, ja tylko chciałam dopowiedzieć o tych ubraniach z tkanin syntetycznych, bo tutaj olbrzymią ilością plastiku, mikroplastiku, nanoplastiku mamy przy praniu takich tkanin, gdzie się to dostaje niestety do wody, prawda, i do kanalizacji. Także to jest jedno z większych źródeł też mikroplastiku. Także ja już oddaję głos. Zdecydowanie. Pani, my zresztą też tutaj w Instytucie Nauk Geologicznych przeprowadzaliśmy taki eksperyment i tych włókien, nie tylko zresztą z tworzyw sztucznych, ale wszelkich włókien w takiej jakby w pochodnych z pralki, to jest olbrzymia ilość. Po prostu filtr momentalnie, próbowaliśmy filtrować taką wodę z pralki, momentalnie nam się zatykał od ilości tych włókien. Ale tutaj właśnie, jeżeli chodzi o mikroplastik, to mamy wyróżniamy dwa główne takie rodzaje, jeżeli chodzi o pochodzenie. Może to być albo mikroplastik wtórny, czyli właśnie taki, który odrywa się. Tutaj, tak jak pani fajnie wymieniła kilka przykładów, bo to zarówno emisja jakaś przemysłowa przy na przykład przetwarzaniu opakowań czy tworzyw sztucznych, czy emisja taka z mieszkań, z domów. My niesamowicie dużo takich cząstek i produkujemy u siebie w mieszkaniu, tak jak w Krakowie właśnie mamy często ten temat zanieczyszczeń powietrza i żeby nie otwierać okien, ale jednocześnie, tak żartujemy sobie, żeby nie wietrzyć Krakowa, prawda? Ale jednocześnie my możemy być takim dużym emiterem, tak, wewnątrz. Szczególnie właśnie na przykład możemy sobie troszeczkę ulżyć w tym oddychaniu, nie korzystając z wykładzin na przykład. I mamy też taki plastik właśnie pierwotny, mikroplastik pierwotny, czyli cząstki, które zostały już wyprodukowane jako takie malutkie, na przykład w popularnych peelingach, głównie to właśnie środki kosmetyczne, wszystko to, co ma nam ścierać jakiś tam naskórek. Teraz brokat. Dokładnie, brokat na przykład, doskonały przykład. My tak bezwiednie używamy tego tworzywa sztucznego, nie zdając sobie sprawy, że to wszystko, no nic w przyrodzie nie ginie, powiedzmy sobie, tak? A szczególnie poza kontrolą są te drobne. Szczególnie plastik, który przecież z zasady był stworzony i jest tworzony po to, żeby był czymś trwałym i żeby trwał z nami wieki. Pani doktor, zanim spróbujemy sobie odpowiedzieć, czy jak gdyby sprawdzić, co na świecie się bada i zanim podamy konkretne liczby, bo ja je sobie tutaj wypisałem, czy to może być szkodliwe, czy to jest szkodliwe, co na ten temat, na temat oddychania mikroplastikiem, picia z mikroplastikiem chociażby wody mówi nauka? Jeżeli chodzi o picie wody z mikroplastikiem, tutaj zależy od związku, bo to jest plastik, mikroplastik, to jest olbrzymia grupa związków chemicznych, jak na pewno pani doktor powiedziała i zdecydowanie lepiej wie ode mnie jako chemik, czy pracując w instytucie badawczym, niż ja jako lekarz plastik, praktyk. Natomiast my wyróżniamy jako lekarze takie dwa najbardziej i najlepiej przebadane związki, to jest bisfenol A i ftalany. To są związki, które mają taką trudną nazwę, dysruptorów endokrynologicznych, czyli czyli związków hormonalnie czynnych, które głównie dostają się do organizmu człowieka z żywnością, wodą pitną, tutaj słynne butelki, i one niestety wpływają na nasz układ hormonalny. Te związki, zarówno ftalany, jak i bisfenol A, mogą naśladować żeńskie hormony, estrogeny, i wpływać niestety na rozwój nowotworów zależnych od hormonów, czyli nowotworów piersi, nowotworów jajnika, nowotworów prostaty u mężczyzn. One również mogą być szkodliwe dla nerek wątroby, ale również tutaj jest ryzyko, że kobiety w ciąży narażone na te związki, jeżeli mają płody płci męskiej, czyli mają urodzić chłopca i będą narażone na duże ilości tych związków, może dojść do zaburzeń u tych płodów w kierunku płodów żeńskich, czyli mogą nabyć cech bardziej kobiecych, niż by to wynikało z genotypu tych płodów, tych przyszłych dzieciaczków, prawda? Co jest dla nas bardzo, bardzo istotne. I to wiemy na pewno. Mogą dawać niepłodność, przedwczesne dojrzewanie płciowe, niedoczynność tarczycy, zaburzenia układu nerwowego, ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób układu krążenia. Te dwa związki są bardzo dobrze przebadane, znane od ponad 20 lat, bo już w 2011 roku w krajach Unii Europejskiej zakazano stosowania bisfenolu A w butelkach dla niemowląt, a ftalany na terenie Unii Europejskiej są zakazane we wszystkich produktach dla dzieci, zabawkach i innych materiałach, więc te związki bardzo dobrze znamy. Natomiast jeżeli chodzi o układ oddechowy człowieka, ja nie bardzo znalazłam jakieś badania. Są pojedyncze doniesienia, ale nie są to prace badawcze, tylko teoretyczne przypuszczenia, że prawdopodobnie one mogą oddziaływać na układ człowieka oddechowy, mogą gromadzić się w płucach. Natomiast nie ma konkretnych prac. Zresztą jest taka dyrektywa unijna, gdzie jest propozycja przyjęta w lipcu tego roku, żeby do 2021 roku w ogóle ograniczyć, ale tutaj jest ten bardziej plastik w dużych ilościach, czyli w sprzęcie jednorazowego użytku typu słomki. I tam się mówi, że to jest bardzo temat na razie niezbadany i o ile bardzo dobrze wiemy o wpływie tego na ekosystemy, to o wpływie na organizm, zdrowie człowieka niestety tych informacji jest mało i wymaga to na pewno pogłębionych badań. Jest również taka, to jest z tego roku, z 2019, praca pana profesora Schwabla z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, który przebadał 8 osób, pobrał od nich próbki kału. To było niewiele, ale z różnych krajów, bo to była osoba z Japonii, Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Finlandii i Austrii. I u wszystkich tych osób w próbkach kału stwierdził obecność mikroplastiku, i to 10 różnych rodzajów u każdego. Przy czym 6 z tych osób spożywało ryby i owoce morza, które jak wiemy zawierają bardzo dużo i są dużym źródłem w pożywieniu mikroplastiku, ale 2 w ogóle nie jadły ryb i owoców morza. Więc my wiemy, że ten mikroplastik jest w organizmie człowieka. Jest wydalany z moczem również, z kałem. Natomiast tak naprawdę poza tymi dwoma związkami świetnie przebadanymi, my niewiele wiemy o wpływie jego na układ oddechowy. Pani doktor, każda trucizna ma określone jakieś stężenia, powyżej których jest naprawdę niebezpiecznie. Jeżeli znajdujemy się poniżej kreski, no to w zasadzie możemy uznać, że nic wielkiego się nie dzieje. Czy z pani wiedzy, czy z tego, co wiemy na ten temat, bo tak jak pani wspomniała, tych badań naprawdę jest bardzo mało, o ile w ogóle są. Czy my powinniśmy się jakoś martwić tym stężeniem mikroplastiku w powietrzu, który mamy wokół siebie? Czy tak naprawdę no to są ilości, to są stężenia w miarę bezpieczne? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie spotkałam się z dokładnymi takimi badaniami, natomiast podkreślam, że ja jestem lekarzem praktykiem, nie pracuję w uniwersytecie w badaniach naukowych. Miałam stosunkowo niewiele czasu, bo około 24 godzin na przejrzenie baz medycznych i to, co znalazłam, nie określa tego. Natomiast wszystkie dostępne publikacje podkreślają, że należy określić wpływ tych związków na organizm człowieka, ich potencjalną szkodliwość i wymagają pogłębionych badań. My jesteśmy na początku drogi. To tak jak ileś lat temu my nie wiedzieliśmy o pyłach zawieszonych typu PM2 i typu PM10, jak są szkodliwe dla człowieka. Z czasem nasza wiedza na ten temat wzrasta. Mamy określone dopuszczalne stężenia tych związków, ale już teraz wiemy na podstawie pracy Stanów Zjednoczonych, że nawet te poziomy, które są dopuszczalne, mogą być zbyt wysokie, mogą być dla człowieka szkodliwe i zwiększać ryzyko śmiertelności z jakiegokolwiek powodu. To jest bardzo duża praca ze Stanów Zjednoczonych i się zastanawiają, czy nie należy ich obniżyć. W związku z czym tutaj po pierwsze mamy bardzo niewiele badań o wpływie na człowieka, bo większość jednak tych badań dotyczy ekosystemu, dotyczy łańcucha pokarmowego w przyrodzie i oddziaływania na faunę, florę, a jak mówię na człowieka, poza tymi dwoma związkami, gdzie są określone dla bisfenolu A normy, dopuszczalne stężenia, dla innych niewiele mamy. Zresztą przy bisfenolu teraz jest nawet taka dosyć medialna sprawa odnośnie paragonów, prawda? Gdzie stwierdzono, że jest duża zawartość jego. To pani profesor z Gdańska ostatnio, z grupą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej badali paragony i praktycznie we wszystkich stwierdzili istotne stężenia. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak on wpływa na człowieka i na pracowników, na osoby z tym pracujące. Te badania, o których pani wspomniała, badania przeprowadzone w Wiedniu, rzeczywiście u osób, które jedzą dużo ryb czy owoców morza, ilość, stężenie mikroplastiku jest większe, dlatego że plastik ten duży, wyrzucany, śmieci plastikowe wyrzucane do oceanów, one się w towarzystwie słonej wody i pod wpływem promieni UV dużo szybciej rozpadają niż na przykład śmieci wyrzucone w lesie chociażby, czy gdzieś do rowu. Stąd też mikroplastik znajduje się na przykład w soli morskiej, więc nie trzeba jeść, nie trzeba absolutnie jeść ryb czy krewetek. Jeżeli wystarczy ja doprawiać. Mogę od siebie dodać, jeżeli chodzi o sól, to w soli kuchennej również. No więc właśnie, no sól kuchenną najczęściej mamy a właśnie jeżeli chodzi o organizmy, z morza. To co ciekawe, nie tylko dlatego, że tam jest dużo tego plastiku, bo tutaj pani mówiła, że są, to prawda, jest ogromna ilość w tym momencie i przyrasta badań, ale dalej wnioski są niejednoznaczne, to znaczy wiemy, że negatywnie to wpływa na ekosystemy, ale dalej nieprzewidywalne jest dla nas, oprócz tego, jak wiem, wypływają takie informacje medialne, że wiele osób zjadł jakąś tam ilość i zdechł, że tak powiem kolokwialnie, to nie do końca jest znany nam ten wpływ na ekosystemy całościowy, a wiemy natomiast, że niektóre organizmy, ten mikroplastik dla organizmu wydaje się bardzo atrakcyjnym pożywieniem i one po prostu celowo, powiedzmy świadomie spożywają mikroplastik, więc tu też zachodzi taki właśnie taki proces i my potem jest on włączany właśnie do tego łańcucha pokarmowego w taki sposób, nie z przypadkiem z wodą, ale one traktują po prostu to jak pożywienie. Go zjadają. Dokładnie. Jasne. Klub @polskieradio.pl, klub @polskieradio.pl 22:07 trójek. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Obiecałem, że trochę podsumuję te badania, czy to, co na ten temat wiemy. Kilka tygodni temu w czasopiśmie Science Advances ukazała się praca niemiecko-szwajcarskiego zespołu, który analizował skład próbek śniegu zebranych w kilku oddalonych od siebie zakątkach Ziemi. Były tam obszary miejskie, na przykład w Bawarii i w Bremie, ale też obszary oddalone od cywilizacji i tutaj próbki były zebrane w Alpach, ale też próbki były zebrane z lodowców Arktyki. Badacze poszukiwali w nich właśnie śladów mikroplastiku i znaleźli w zasadzie we wszystkich próbkach. Plastik spadł na te tereny badane wraz z śniegiem i spadło go dosyć dużo, bo w próbkach z obszarów zurbanizowanych w litrze śniegu znajdowano średnio od 100 do 150 tysięcy kawałków mikroplastików. W jednym litrze ponad 100 tysięcy kawałków mikroplastików. Ale był on obecny oczywiście także w tych próbkach chociażby z Arktyki. Tam było go mniej, ale dalej kilkanaście tysięcy w litrze. Jeżeli zanieczyszczenie znajduje się w wodzie, oznacza to, że jest też kumulowane w żywych organizmach. I rzeczywiście znalazłem inną pracę uczonych z brytyjskiego Uniwersytetu w Readings i oni znaleźli mikroplastik w ciałach czy w organizmach owadów i wielu innych organizmów zwierzęcych małych, no a to oznacza, że automatycznie jest także w organizmach ptaków. I rzeczywiście inne badania przeprowadzane w Szkocji potwierdziły to, bo znajdowany jest mikroplastik w ptasich odchodach. Podsumowując, rzeczywiście jest wszędzie, łącznie z cukrem, owocami, w soli morskiej, w przyprawach, a nawet w piwie i w winie. W piwie to mnie naprawdę, proszę Państwa, zmartwiło. Pani doktor. Czy mogę coś dodać? Oczywiście. Jest również w wodzie, którą mamy normalnie w wodociągach. Są badania mówiące, że osoby, które spożywają wodę butelkowaną z butelek plastikowych, mają oczywiście większą zawartość w organizmie mikroplastiku niż te, które piją wodę z normalnie wodociągów, ale również w wodzie wodociągowej mikroplastik się stwierdza. Tak, i ja bym tu chciała dodać, jeżeli można, właśnie. Tak, oczywiście. Bo tutaj też dużo zależy, bo cały czas musimy mieć na uwadze, skąd ten mikroplastik potencjalnie może się brać. Z wodociągów tutaj też warto pamiętać o takim etapie, jak on przechodzi przez tą naszą instalację. Tam też są różne plastikowe elementy. I chociaż plastik jest oceniany jako inertny przez chemików, przez osoby, które zajmują się tworzeniem polimerów, bo my też mamy... Trzeba pamiętać, że to nie jest jakieś zjawisko zupełnie poza naszą wiedzą sam, czy obiekt poza naszą wiedzą. Dopiero badamy, co to właściwie jest. To wszystko jest wytworem człowieka, także... Tutaj byłabym ostrożna, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby tak... Tutaj co prawda nie wiemy, jak wpływa na przykład... Wpływają takie zupełnie małe cząstki tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o nanoplastik, ale tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna, jeżeli chodzi o takie... Bo my mamy też często, szczególnie w naukach przyrodniczych, widzimy to, że nasza intuicja lubi nas zwodzić. To znaczy tutaj pan zwrócił uwagę na skalę i myślę, że to należy zawsze podkreślać, że każde zjawisko, tak jak każda trucizna, to wszystko zależy od skali. I tutaj też byłabym ostrożna, żeby przyrównywać plastik na przykład, czy tworzywo sztuczne do trucizny, bo szczególnie ten plastik, który jest wytwarzany do celów takich użytkowych, czy do kontaktu z żywnością, mimo wszystko przechodzi szereg różnych, na etapie produkcji, musi spełnić szereg warunków. Tylko właśnie mimo wszystko... To znaczy, zjawisko jest niepokojące, ale warto tutaj ostrożnie zachować ważyć. Zachować krew. Dokładnie, żeby nie siać takiego, takiej apokaliptycznej wizji, że trujący plastik jest teraz we wszystkim, bo... Jestem daleki od tego, chociaż wiele razy mówiłem także w klubie Trójki Naukowym, że czy to nie jest przypadkiem tak, że generalnie tworzywa sztuczne to jest po prostu genialny wynalazek, tyle tylko, że nie do końca dorośliśmy do jego stosowania. Wspaniałe stwierdzenie. Bo trudno mi sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez tworzyw sztucznych. Już pomijam to, że w wielu, wielu sytuacjach one ratują nam życie, albo dzięki nim nasze życie jest bardziej komfortowe. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy chociażby o żywności pakowanej w tworzywa sztuczne. No, niewiele osób może pamięta, że przed erą tworzyw sztucznych żywności nie dało się zapakować próżniowo. W efekcie, czy mięso, czy owoce, czy nabiał psuł się dużo, dużo szybciej i powodował konkretne zatrucia. Dzisiaj w zasadzie z tym nie mamy żadnego problemu, więc absolutnie, szanowni państwo, drogie panie ekspertki, nie zrozumcie mnie źle, nie jestem absolutnie wrogiem plastiku w ogóle, ale rzeczywiście musimy chyba na niego zwracać bardzo dużą uwagę. Na jego obieg przede wszystkim. Tutaj powinniśmy jak najbardziej zwrócić uwagę na to i dołożyć wszelkich starań, żeby ten obieg był jak najbardziej zamknięty. Teraz jest takie dalej modne słowo recykling. Słyszy się teraz w reklamach szczególnie, że jakaś tam butelka jest z recyklingu i tak dalej. Warto zauważyć, że często po pierwsze bardzo mało obiektów jest poddawanych recyklingowi, a poza tym często jest to recykling jednokrotny. Także to też nie bardzo posuwa nas przy takich ilościach produkcji, jak pan wspomniał, do przodu, jeżeli chodzi o to, żeby tym plastikiem dobrze gospodarować i też nie nadużywać przede wszystkim tutaj w kontekście tych jednorazowych opakowań na przykład. Zastanowić się zawsze dwa razy, czy ja na pewno potrzebuję. Albo właśnie, żeby ten plastik nie leżał na składowiskach odpadów, bo tam bardzo łatwo dostaje się na przykład właśnie do atmosfery poprzez to, że on leży i się po prostu degraduje. klub@polskieradio.pl i 22,7 trójek. Pani doktor, pani bada jako alergolog, jako specjalista pediatra, pani bada generalnie zanieczyszczenia powietrza, różne, nie tylko i wyłącznie mikroplastikiem. Czy z pani intuicji wynika, że patrząc na to, co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy, czy te mikroplastiki są najgroźniejszą frakcją, czy tak naprawdę mamy świadomość, że dużo groźniejszy jest na przykład benzoalfapiren albo pyły zawieszone? To znaczy, tak, jedną rzecz wyjaśnię, ja nie badam, ja prowadzę pacjentów, diagnozuję, leczę, natomiast się interesuję tym aspektem zanieczyszczeń powietrza w kontekście zdrowia moich pacjentów, żeby móc prowadzić u nich akcję edukacyjną, tłumaczyć im, na co są narażeni, na co zwracać uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ja wiem do tej pory, to na pewno benzoalfapiren, pył PM2,5, pyły PM10, benzen, czyli tutaj ze spalin silników diesla, są to związki o udowodnionym rakotwórczym działaniu dla człowieka należące do grupy pierwszej kancerogenów. Także tutaj mamy dokładną wiedzę i wiemy. Mikroplastik, trudno mi powiedzieć, jak powiedziałam, nie ma badań, nie możemy powiedzieć, co jest. To wymaga naprawdę badań porządnych. To, co my teraz robimy, to jest hipoteza, przypuszczenia, które my możemy myśleć, czy jest oddziaływanie. A poza tym to jest olbrzymia grupa związków chemicznych, mikroplastiki, które różnią się swoją budową i oddziaływaniem na pewno na człowieka. Były kiedyś takie badania zrobione, gdzie uważano, że to była taka dosyć panika w Chinach, że dzieci biegające na bieżniach, na siłowniach może dojść do uszkodzeń płuc w związku z poliuretanem. Okazało się, że to nie był poliuretan, tylko tam na tych bieżniach zastosowano dwutlenek siarki i on w trakcie tarcia i korzystania z tej bieżni się uwalniał i on dawał niekorzystny wpływ na układ oddechowy, a nie poliuretan. Także tutaj też pytanie, czym ten plastik ewentualnie może być zanieczyszczony. To nie jest wszystko takie proste i to, co każda z tych prac podkreśla, to jest właśnie to, że to są na razie hipotezy i my jesteśmy na początku drogi do badania tego. Być może za parę lat powiemy Państwu zupełnie coś innego i nasze spojrzenie się zmieni na oddziaływanie na człowieka. Na dzień dzisiejszy nie możemy jednoznacznie się wypowiedzieć na temat mikroplastiku, jego wpływu na zdrowie człowieka. Mamy telefon pana Jarka. Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór. Bardzo proszę. Witam Państwa. Chciałbym wrócić do tego bisfenolu A. Tak. Bo z tego co wiem, mądre kraje, takie jak Kanada, Japonia, Korea Południowa, już wiele lat temu zabroniły stosowania bisfenolu A w tworzywach sztucznych. Unia Europejska wiele lat debatowała, no i zrobiła tylko tyle, że zabroniła stosowania bisfenolu A. Butelka dla niemowląt, smoczkach i takich... Już w 2011 roku. Tak, tak. A te kraje dawno zakazują już totalnie stosowania bisfenolu A, bo wiadomo, że bisfenol A jest sztuczny hormon, tak, żeński, czyli estrogen. Gdzieś tam pod koniec XIX wieku rosyjski naukowiec wynalazł to jako antidotum na problemy kobiece. A potem dwóch chemików amerykańskich zrobiło z tego dobry biznes, czyli lekki, tani plastik, który zalał świat. Bardzo panu dziękuję. Rozumiem, że pana pytanie to jest, dlaczego Unia Europejska jeszcze nie zakazała stosowania tego związku w ogóle, a Kanada czy inne kraje już to zrobiły, tak? Chociażby, tak. Ja nie wiem, czy my, szanowne panie, odpowiemy na to pytanie. Ja bym mogła tak ogólnie odpowiedzieć. Chyba nie do nas. Ogólnie na temat tego, jak następuje postęp wiedzy, czy właśnie już nie mówiąc o etapie wprowadzania jakiejś regulacji, zawsze jest tak, że ktoś jest prekursorem, zawsze jest tak, że kolejne kraje czy jakieś regiony przyglądają się jeszcze działaniu, więc podejrzewam, że tutaj może działać podobny mechanizm tak jak z wszystkimi tego typu regulacjami. To znaczy wydaje mi się, że to, że te państwa zakazały zupełnie, być może będzie właśnie takim pierwszą oznaką. Nie oznacza to, że Unia Europejska w tym momencie się od tego zupełnie odwróciła. Mi trudno mówić, bo oczywiście to jest pytanie takie stricte na poziomie ustawodawczym. Urzędników, ale powiedzmy sobie tak, że ogólnie globalnie tak zachodzą pewne zjawiska, że gdzieś jest jakiś kraj, tak samo jak z badaniami, ktoś w jakimś miejscu coś odkrywa, a potem w kolejnych się to potwierdza bądź się dodaje. Więc ja mam na przykład szczerą nadzieję, że jeżeli jest to zasadne, to kolejne kraje również się włączą. Ale tak jak mówię, ja nie mam osobiście takiej wiedzy, więc tu tylko polegam na pani doktor i tu panu, który zadzwonił. Państwa oczywiście zachęcamy do zadawania kolejnych pytań. Pani doktor, czy my powinniśmy, my jako konsumenci, my jako ci, którzy kupują i decydują, czy wziąć torebkę jednorazową, czy iść do sklepu z torbą wielorazową. Generalnie, no to my jesteśmy jako ludzie źródłem wielu, wielu różnych zanieczyszczeń w powietrzu. Mówi pani, że nie mamy świadomości, jak to działa. Być może za rok się dowiemy, może za 5 lat. Ale czy to powinno nas, i mówię tutaj tylko o kwestii na razie tworzyw sztucznych, czy to powinno nam gdzieś tak usypiać naszą uwagę? Czy my powinniśmy, innymi słowy, co możemy dzisiaj zrobić? Przejmować się tym jakkolwiek, czy czekać, aż będą jakieś sensowne badania? Nie powinno to usypiać w żadnym wypadku naszej uwagi. Powinniśmy z ostrożnością do tego podchodzić. Na pewno, jeżeli będziemy zmniejszali ilość tworzyw sztucznych, czyli unikali niepotrzebnego używania sztućców jednorazowych talerzyków, wtedy, kiedy tylko możemy uniknąć tego, raczej brać wielorazowe torby do sklepów, to na pewno przyczynimy się i do ochrony środowiska, i do ekosystemu naszej fauny, flory, ale również korzystnie to wpłynie na nasze zdrowie, bo już pomijając wpływ mikroplastiku, ten plastik, jeżeli nie będzie tak zwany ten recykling porządnie zrobiony, to on często jest niestety na wysypiskach śmieci bądź jest spalany. Nie ma czegoś gorszego niż spalanie plastiku, bo wtedy uwalnia się bardzo dużo związków toksycznych. Przy spalaniu plastiku się uwalniają na przykład dioksyny i cała długa lista innych toksycznych związków, które są rakotwórcze. Więc jeżeli my ograniczymy w ogóle wytwarzanie tego plastiku, postaramy się, żeby on był właśnie przetwarzany, był obieg zamknięty, zawsze w jakiś sposób to korzystnie wpłynie na nasze zdrowie. Nie ma, żeby niekorzystnie. Także możemy chociażby taką profilaktykę robić. Natomiast jeszcze nie mówiliśmy tutaj, ale bardzo dużo mikroplastiku jest w niedopałkach papierosów. I to jest kolejne duże źródło, gdzie na przykład na plażach i w oceanach, morzach to jest duży problem. Te niedopałki papierosów to też są olbrzymie ilości. Pani Kingo. To znaczy właśnie nie bądźmy tacy samolubni. To znaczy jeżeli nawet stan obecnie wiedzy jest taki, że nie wiemy dokładnie, jak negatywnie może wpływać mikroplastik na organizm ludzki, to mamy rosnącą ilość badań i myślę, że takich zwykłych ludzkich obserwacji, jak właśnie ta ilość tworzyw sztucznych, które dostają się do środowiska, wpływa na jakość środowiska, a także właśnie na życie organizmów, które nam tutaj na Ziemi towarzyszą. Także to jest taki mój pierwszy apel. Jak najbardziej popieram. To też zresztą gdzieś w efekcie ma wpływ na nasze zdrowie, nie tylko takie fizyczne. I warto, ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jest coś takiego, o czym często teraz słychać w kontekście właśnie zmian klimatycznych, jak koszt środowiskowy. I myślę, że tutaj też warto zauważyć, że właśnie roztropne korzystanie z jakichkolwiek zasobów i tych potrzebnych do produkcji tworzyw sztucznych i tych potrzebnych do produkcji jakichś tam innych zamienników, czy w ogóle takie przestawienie myślenia na to, żeby roztropnie korzystać z wszelkich naszych zasobów, czyli zaczynając właśnie od takiego, mam już reklamówkę w domu, to może zabiorę ją ze sobą, po właśnie jakieś takie już bardziej skoordynowane akcje na poziomie ogólnym. Także to może być dla nas lekcja nie tylko w kontekście plastiku, ale tak ogólnie, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, czy próbujemy ten obieg zamknięty w naszym życiu wprowadzać, żeby jeszcze bardziej nie nadużywać już wykorzystanych w dużej mierze, bardzo dużej ilości w krótkim czasie różnych zasobów właśnie, jakie... Czyli w zasadzie za każdym razem, jeżeli mówimy o ochronie środowiska i o tym, że zanieczyszczona jest woda, zanieczyszczone jest powietrze, mówimy o prostych zasadach. O tym, żeby, że tutaj nie trzeba jakichś... O szacunku, powiedziałam. O szacunku, jednej głównej zasadzie. Akcji, tylko rzeczywiście ja obiecałem jeszcze pani doktor w czasie umawiania się na dzisiejszą audycję, że porozmawiamy nie tylko o samym mikroplastiku, ale ogólnie o zanieczyszczeniu powietrza. Czasu zostało nam niewiele. Pani doktor, czy cokolwiek się zmieniło? To znaczy, czy dalej najprostszym sposobem na to, żeby powietrze, którym oddychamy, było zdrowsze, jest niespalanie w piecu śmieci, niekorzystanie z samochodu, jeżeli możemy, z komunikacji miejskiej, czyli znowu takie proste zasady? Jak najbardziej, to jest bardzo ważne i istotne. I to, co pani doktor tutaj też podkreślała, jest taki trend, żeby kupować, używać tylko tyle, ile naprawdę jest nam potrzebne, ile jest nam niezbędne, żeby właśnie nie nadużywać tych zasobów naszej planety i zostawiać za sobą jak najmniejszy ślad węglowy. To jest troszeczkę inne pojęcie niż zanieczyszczenie powietrza, smog, bo to są dwie różne sprawy, ale w sumie się to wszystko wiąże z zasobami naszej planety, życiem, ekosystemem i naszym zdrowiem. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby jak najmniej zużywać. Natomiast jeżeli chodzi o już smog i zanieczyszczenie powietrza, to tutaj mamy tak zwaną niską emisję i ta niska emisja to są głównie tutaj właśnie spalanie paliw kopalnianych w piecach domowych, na których jak wiemy nie mamy filtrów. To to już jest ważne od tego, po pierwsze, co spalamy, po drugie, jakiej jakości jest ten i klasy piec, w którym jest to. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli odnawialne źródła energii, gdybyśmy tutaj mieli i do korzystania czy to panele fotowoltaiczne, czy panele słoneczne, czy korzystali z gazu, czy ewentualnie w większych miastach podłączenie do sieci miejskich elektrociepłowni, które są wyposażone w dobre filtry, gdzie to zanieczyszczenie wtedy przez nie jest mniejsze, prawda? Natomiast najgorszą rzeczą, którą możemy robić, to jest spalanie w tych piecach mebli furnirowanych, to jest spalanie śmieci, to jest spalanie tych plastików. To wtedy trujemy siebie, trujemy swoich bliskich, swoje dzieci, swoich sąsiadów. Ja zawsze mówię, żeby nie truć siebie i swoich najbliższych i chociaż w taki drobny sposób oddziaływać na zdrowie nasze, prawda? Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od zrecenzowania badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani Kinga Jarosz, która jest kierowniczką, szefową projektu badawczego, powiedziała, że w zasadzie, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że dopiero państwo zaczynacie, że teraz potrzebne są kolejne, głębsze badania. Może pani coś powiedzieć o drugim kroku, o kolejnym kroku? Tak. Ja jestem kierownikiem projektu badawczego, który odnosi się do mikroplastiku bardziej, powiedzmy, w osadach, bo tak jak pan tutaj wspomniał, że mikroplastik nas wyprzedza, to znaczy tam, gdzie nie dociera człowiek, mikroplastik potrafi dotrzeć, tak geolodzy stwierdzili, że może to być taki indykator, taki wskaźnik, że o tu przebiega granica działalności człowieka, taka namacalna, powiedzmy, bo to jest właśnie zjawisko, które występuje globalnie. Jeżeli chodzi o badania... Mówi pani badania, o tym, że w dalekiej przyszłości to ktoś znaczy będzie już, robił przekroje geologiczne i znajdzie taką warstwę plastiku i powie tak, tam byli ludzie to przykre, w XXI wieku. Szczególnie chodzi o mikroplastik, bo on ma taką możliwość właśnie przemieszczania się i w tym momencie zresztą Komisja Stratygraficzna pracuje nad wprowadzeniem nowej epoki, także być może za lat kilka albo tygodni kilka dowiemy się, że już nie żyjemy w holocenie, ale żyjemy w antropocenie właśnie. I jak to w geologii, to wymaga właśnie takiej granicy również w zapisie skalnym, nie tylko takiego określenia w czasie, jak znany jest nam z historii. Jeżeli chodzi o badanie nad mikroplastikiem w powietrzu, to tutaj właśnie podejmujemy kroki w kierunku identyfikacji oraz ilościowej takiej analizy, bo wbrew pozorom obiekt nie jest łatwy do identyfikacji. Wiele badań, które jest ilościowych, są takimi badaniami mocno szacunkowymi, obarczonymi błędami polegającymi na tym, że najpierw się jakoś wstępnie identyfikuje optycznie, a potem dopiero poszczególne włókna przy użyciu właśnie odpowiednich metod analitycznych. Także my tutaj próbujemy też, działamy prężnie, żeby opracować metodę, która pozwoli w sposób właśnie taki masowy rozpoznawać. Tutaj tych tworzyw sztucznych są, rodzajów tworzyw sztucznych są tysiące, także my chcemy właśnie mieć możliwość, żeby jak największą ilość tych rodzajów rozpoznawać w taki sposób, żeby móc Państwu przedstawić informacje, ile tak naprawdę tego mikroplastiku jest, między innymi właśnie w powietrzu, bo tak samo mówię, analogiczne badania prowadzimy w wodzie, w osadach, ale tutaj to powietrze nasze przynajmniej wielkie zainteresowanie wzbudziło, bo absolutnie nie spodziewaliśmy się takiej skali występowania. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja cyfrowa. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w Europie, a wydaje mi się, że Europa pod tym względem jest bardziej cywilizowana niż na przykład niektóre kraje Azji, Afryki czy Ameryki Południowej, ale w Europie 40% produkowanych plastików produkuje się tylko po to, żeby wykonać z nich jednorazowe opakowania. Czyli innymi słowy, tworzymy jednorazówki z czegoś, co w zasadzie nie ulega biodegradacji czy degradacji w ogóle. I wydaje mi się, że to 40% to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy, bo gdybyśmy tylko ograniczyli przynajmniej o połowę używanie jednorazowych opakowań, to być może sytuacja uległaby już zauważalnej poprawie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Paniom bardzo dziękuję za podjęcie tematu i za przyjęcie zaproszenia. W Studio Katowickim dziękuję serdecznie. Doktor nauk medycznych, specjalistka pediatra i alergolog Izabela Blach-Legawiec. Bardzo pani dziękuję, pani doktor. Studio Warszawskim. Dziękuję, było mi miło z państwem spędzić wieczór i porozmawiać. Dziękuję. W Studio Warszawskim Kinga Jarosz, doktorantka w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka projektu badawczego Mikroplastik we współczesnych osadach jako potencjalny wskaźnik antropocenu. Państwu życzę dobrej nocy i do usłyszenia za miesiąc.